Jak ja lubię ten basik. Wspomina pan Jacek. Oj, tak. No bardzo dobrze słychać u Mariana Kowalskiego. 5 po 5, witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, to już po wschodzie słońca i to dobre 20 minut. W wielu miejscach rzeczywiście bezchmurne niebo, zapowiada się pogodny, słoneczny dzień, ale nie wszędzie i o tym za chwilę pan synoptyk. No ale słońce jak się obudziło, to zajdzie po 20, dzień potrwa już ponad 15,5 godziny. Dziś imieniny Domicelli, Dominika i Pankracego. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Również składamy najlepsze życzenia. Piątek, 12 maja, 132 dzień tego roku, 5,5 minuty po godzinie 5. Witamy państwa i mówimy dzień dobry. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Czy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i dziewięć i pół minuty po godzinie 5. Pan synoptyk już w przygotowaniu. Tak, będziemy sprawdzać najświeższą prognozę pogody, bo pan synoptyk, no właśnie, niby przygotowany, niby nic w zanadrzu, nie ma tu prognozy pogody wydrukowanej. A tu masz, ci trafiło na zimnych ogrodników, dziś na Pankracego. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej.

pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gazdzika. O, losie słodki! A może idąc za ciosem, podpowiada pan Rafał, kolejne nagranie także z Basikiem. Dzięki za Kazika i Edytę Bartosiewicz. To oczywiście kolejne nagranie z polskiego topu wszechczasów z miejsca 256. Dobrze? Za chwilkę ciąg dalszy i basu, i polskiego topu. Teraz 15 minut po godzinie 5. To, co dziś przed nami w Warszawie, odbędą się uroczystości ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz generała Władysława Andersa i jego żołnierzy. Właśnie 12 maja mija 82. rocznica śmierci Piłsudskiego, 47. rocznica śmierci Andersa. Tego dnia także przypada rocznica rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Andersa. Maturzyści napiszą dziś egzamin dojrzałości z biologii i filozofii. Będą to egzaminy dla tych, którzy wybrali te przedmioty. Matura z biologii rozpocznie się o 9, a osoby piszące filozofię rozpoczną egzaminy o 14. Koniec matur 26 maja, wyniki poznamy 30 czerwca. Koncert Muzyki Źródeł będzie wydarzeniem pierwszego dnia 14 Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. Ideą festiwalu jest prezentacja i promocja polskich muzyków, którzy inspirują się polską muzyką folkową. Wydarzenie to organizuje 2. program Polskiego Radia na antenie 2. Transmisja tychże koncertów w ramach nowej tradycji, a szczegóły programu na polskieradio.pl. Kończą się 31. warszawskie spotkania muzyczne. To jeden z najważniejszych festiwali prezentujących dokonania muzyki dawnej i nowej. Pierwszy, który przyjął taką formułę. Wieczorem o 19 na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się benefis Władysława Słowińskiego, kompozytora i twórcy festiwalu. Rozpoczyna się 14. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Podczas festiwalu będzie można obejrzeć prawie 150 filmów dokumentalnych z całego świata. Projekcje festiwalu będą odbywać się nie tylko w Warszawie, także we Wrocławiu, Gdyni, Bydgoszczy i Lublinie. Z zagranicy, od spotkań z najważniejszymi politykami Chin, rozpoczyna dziś wizytę w tym kraju premier. Szefowa polskiego rządu przewodniczy delegacji biorącej udział w tak zwanym Forum Pasa i Szlaku, czyli szczycie przywódców państw położonych wzdłuż jedwabnego szlaku. Agencja ratingowa Moody's ma dziś przedstawić ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Będzie to 4. ratingowa ocena naszego kraju w tym roku. Dziś po południu papież wyruszy w dwudniową pielgrzymkę do Fatimy. Jutro Franciszek kanonizuje 2 pastuszków, którym 100 lat temu ukazała się Matka Boża. Podróż nie ma charakteru wizyty państwowej, jest związana ze stuleciem objawień. Franciszek ma wrócić do Watykanu jutro późnym popołudniem. Więcej w serwisie Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy i polecamy swoją obecność także po drugiej stronie radioodbiornika, ale nie tylko, bo zapowiadając ten dzisiejszy dzień, również mamy na myśli także to jutrzejsze spotkanie na żywo, już nie przy radioodbiorniku z państwem, a tu przy Myśliwieckiej 357. Już tak wyprzedzając jutrzejsze wydarzenia, serdecznie zapraszamy. 18 minut po godzinie 5. No to wracamy na Polski Top i wracamy do nagrań z basem. Portowa dzielnica, wszystko ma słony smak, słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Chcę oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Trzecie miejsce polskiego topu wszechczasów i Mana. 22,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że podatek bankowy będzie większy, bo po raz pierwszy obejmie 12 miesięcy. Większe są także aktywa. 9 największych banków komercyjnych zapłaci w tym roku łącznie ponad 3,5 miliarda złotych podatku od niektórych instytucji finansowych. Tak zwany podatek bankowy to wynika z szacunków Rzeczpospolitej. Kwota blisko 20% większa niż w ubiegłym roku. Gazeta zaznacza, że rosną bilanse i podatki, a banki zapłacą o 1/5 więcej. I o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie o tym, że decyzją Prokuratury Krajowej w Warszawie śledztwo przeciwko osobom podejrzanym o korupcję przy prywatyzacjach polskich firm przedłużono do końca października. Prokuratorzy przesłuchają świadków m.in. w Szwajcarii i Liechtensteinie. W aferze zamieszany jest m.in. generał Gromosław Czempiński, zaznacza Gazeta Polska Codziennie. Puls biznesu o tym, że lotniska regionalne obsługują coraz więcej pasażerów. W ubiegłym roku 14 lotnisk regionalnych przyjęło 21 milionów pasażerów. Razem z lotniskiem Chopina było to 34. Liczne specjaliści szacują, że w tym roku liczba wzrośnie do 23,5 miliona. Pokazują to wyniki uzyskane w pierwszym kwartale tego roku. O tym, że lotniska regionalne obsługują coraz więcej pasażerów, dziś puls biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że ceny owoców, takich jak czereśnie albo jabłka, mogą wzrosnąć nawet o 100%. W sadach wymarzła większość kwiatów na drzewach owocowych. Sadownicy od 10 lat nie pamiętają tak zimnej wiosny. Według Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej kwietniowe przymrozki mogły zniszczyć nawet 95% kwiatów czereśni i 80% jabłek. Straty dotknęły też uprawy brzoskwiń, moreli, malin, truskawek, nawet rzepaku. Na razie trudno oszacować wysokość strat, ale również naukowcy mówią, że zbiory będą mniejsze niż w ostatnich latach. Rolnicy, którzy licząc na dobrą pogodę obsiali pola zbożami jarymi, będą musieli powtórzyć siew z powodu strat spowodowanych mrozem. Ceny jabłek mogą wzrosnąć o 100%, a truskawek poprawek o 40. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Więcej, no miejmy nadzieję, optymistycznych tematów w porannej audycji. Zapraszamy do trójki właśnie więcej z gazet. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, a na budziku 25 po 5. Koniec na tę chwilę, ale oczywiście wrócimy do polskiego topu wszechczasów. Mysłowic i nagranie zatytułowane dla Ciebie na miejscu 265. Pora na trójkowy kalendarz. Równo 200 lat temu w Warszawie została otwarta pierwsza na ziemiach polskich giełda papierów wartościowych. Wówczas w 1817 roku przedmiotem handlu były weksle i obligacje, a obrót akcjami rozwinął się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. 197 lat temu urodziła się Florence Nightingale, angielska pielęgniarka, organizatorka pierwszej w świecie szkoły dla pielęgniarek. Przypomnijmy, dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wszystkiego dobrego. 97 lat temu urodziła się Irena Anders, aktorka, artystka rewiowa, pieśniarka, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii, żona generała Władysława Andersa. Przypomnijmy, od śmierci męża w 1970 roku zajmowała się utrwalaniem spuścizny po generale Andersie. Zmarła w 2010 roku. 82 lata temu zmarł Józef Piłsudski, mąż stanu, polityk, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski. 47 lat temu na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders, polityk, dowódca Armii Polskiej na wschodzie i drugiego Korpusu Polskiego walczącego podczas wojny na zachodzie. Ćwierć wieku temu himalaistka Wanda Rutkiewicz wyruszyła na ostatnią wyprawę wysokogórską. Przypomnijmy, 25 maja przekazano informację o jej zaginięciu w drodze na Kanczendzongę. W roku 2008 zmarła Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zmarła w roku 2008. A w roku 2016, rok temu, zmarła Maria Czubaszek, poetka, satyryk, scenarzystka, autorka tekstów piosenek, felietonistka i dziennikarka. Dziś pierwsza rocznica śmierci Marii Czubaszek. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1965. Równo 52 lata temu Stonsi nagrali, jeśli nie największy, to dla niektórych z pewnością jeden z największych utworów świata i na pewno tego zespołu. Cieszmy się tą twórczością teraz. I tried. Muzyczny kalendarz rozpoczęliśmy od nagrania, które równo ma 52 lata. Właśnie w 1965 roku Stonsi nagrali I Can Get No. 12 maja w kalendarzu, także muzycznym, już za kilka chwil. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. I cóż tam pan synoptyk wymyśla? Z południa napływa ciepłe powietrze polarno-morskie, choć na północnym wschodzie jeszcze zalega chłodniejsza masa powietrza, też napływająca ze wschodu. Dziś w południowej połowie kraju pochmurno i deszczowo, a po południu w tych regionach możliwe także burze. W pozostałych pogodnie, słonecznie. No i tak też za oknami na Myśliwieckiej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni ciśnięcie powoli rośnie, a na termometrach w dzień od 14 stopni na wschodzie, 16-18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie. Za 21:06 sięgnęliśmy po Hendrixa i jego debiutancki album w tej wersji brytyjskiej, zaczynającej się właśnie od Foxy Lady. Ta płyta ukazała się w Wielkiej Brytanii i została rozpowszechniona w Europie właśnie 12 maja 1967. Wersja amerykańska została wydana 1 września także 1967 roku. Jakby nie było, równo pół wieku temu. Pamiętamy o zmarłych artystach, których to data też właśnie zatrzymała się na 12 dniu maja. I tak 6 lat temu zmarł Piotr Żyżelewicz, perkusista, członek Armii Izraela i WWO. Puszczę, będę wiedział jak puścić. Fantazji wodzę tak by górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść. Ciemnie zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam da wyrolować się od dzisiaj, durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią, powiedzam rozdurnić to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Minut pozostało do godziny 6:03. Sygnały od Państwa. Najlepsze życzenia urodzinowe. Ślemy panu Tomkowi. 43 lata, jak to szybko minęło. Do kawy dziś także szarlotka, informuje pan Tomek. Wszystkiego dobrego do tej szarlotki i kawy. Najlepsze życzenia od budzikowej rodziny. Pani Bożena informuje, że Suwałki dziś nieośnieżone, za to słońcem rozpromienione, choć jeszcze chłodno, zimno, zero na termometrze. Na razie maj tylko w sercu, ale te ciepłe pozdrowienia i za nie to dziękujemy. Jeszcze z drogi sygnał od pana Jarosława Busiarza. Wstałem, jadę, słucham, pozdrawiam z trasy z Warszawy do Radomska. 5,5 stopnia na liczniku. To teraz. To teraz u pana Jarka w busie i u wszystkich państwa zabrzmi Dekalto. To dlatego, że Billy Duffy, gitarzysta formacji, kończy 56 lat. Yeah!

przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zabij serca mego lud. Samego rana. Sygnał między innymi od pana Mariusza z Myszkowa. 8 stopni i oby tak dalej. To uwaga do pana synoptyka, jeszcze pani Magda z Żywiecczyzny. Wczoraj temperatura ujemna z prefiksem dziś prawie 10 stopni. Z gorącymi pozdrowieniami. Plus 10. Ale właśnie piątek, 12 maja przed nami. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu. W wielu miejscach dziś słonecznie, pogodnie. Słońce zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15,5 godziny. A dziś imieniny Domicelli, Dominika i właśnie pan Kracego. Zimnych ogrodników. Pan Kracego i państwo także na ten temat. Dziś pan Kracego, jutro Serwacego, w niedzielę Bonifacego, a w poniedziałek zimna Zośka. No i uwaga, tak myślę do pana synoptyka, właśnie teraz pan od pogody będzie przesadzał w drugą stronę. Dziś od 14 stopni na wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie. To, co będzie w drugiej połowie maja. Tak sobie myślę, bo i o tym pani Ania. Nie zapeszajmy. Wracamy do polskiego topu wszechczasów i już prawie kończymy nasz zestaw po drugiej setce. Anna Maria Jopek i Pat Metheny na miejscu 269. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Thank you. A zakończymy spotkanie z polskim topem wszechczasów miejscem 270. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę redaktor Wojciech Mann i poranne zapraszamy. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego weekendu, do usłyszenia.